Tam praktycznie wszystko kupujemy, bo czego byśmy nie potrzebowali, to mają. I super ceny mają, czego więcej chcieć. Ale że w jednym sklepie wszystko mają? Co to za sklep? No nasz, największy, Allegro. Jeżeli najważniejsze jest mieć ten swój ulubiony sklep, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz, na Allegro mają nie tylko to, ale też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 9900 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarły 64 osoby. Dziś poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt, zmartwychwstania pańskiego. Policja apeluje o ostrożność podczas powrotów ze świątecznych wyjazdów i przestrzeganie przepisów sanitarnych. O 9902 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 64 osoby, a wyzdrowiało prawie 31 tysięcy pacjentów. Najwięcej nowych przypadków zarejestrowano w województwach śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. W szpitalach jest ponad 32,5 tysiąca osób. Wolnych pozostaje ponad 11 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych. Z respiratorów korzysta 3269 osób. Do dyspozycji w tym momencie jest jeszcze prawie 1000 takich urządzeń. Do tej pory 2 070 000 osób otrzymało dwie dawki szczepionki, a 2,5 miliona jedną. Niech święto Zmartwychwstania Pańskiego będzie okazją do służenia ludziom i wybaczenia doznanych urazów, mówił ksiądz profesor Mirosław Kalinowski podczas mszy w warszawskim kościele Świętego Krzyża, którą transmitował pierwszy program Polskiego Radia. Zmartwychwstanie to radosne rozpoczęcie od nowa, bez oglądania się wstecz. To możliwość okazywania miłości tam, gdzie wcześniej jej zabrakło i wskazywanie, że na tym polega prawdziwe życie. Dziś poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Drzewko małusowe stanęło na rynku głównym w Krakowie. Po raz pierwszy symbol świąt wielkanocnych i wiosny ustawiono obok wieży ratuszowej. Konstrukcja ma przypominać o krakowskich drzewkach życia, które w drugi dzień świąt można było znaleźć na straganach odpustu Emaus na Zwierzyńcu. Drugi raz z rzędu odpust został odwołany z powodu pandemii, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Wokół tego drzewka można się uśmiechnąć, można zobaczyć pewną nadzieję. Co prawda ono ciągle jest takie właśnie pozimowe, wyschnięte, ale na nim już te ptaszki kolorowe siedzą i nie mają w dzióbkach szczepionek, ale gdzieś może mają zapowiedź tego, że, no, że będzie kolorowo, że będzie dobrze, że będzie pięknie. Pierwsze zmianki o drzewkach emausowych w Krakowie pochodzą z XVI wieku. Odpustu święta nie będzie także dla piratów drogowych, zapowiada policja. Na drogach jest więcej patroli niż zwykle, również w nieoznakowanych radiowozach. Poza tym policjanci dostają coraz więcej telefonów i nagrań z kamer z utrwalonymi wykroczeniami kierowców, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Jeśli zauważymy niebezpieczne zachowanie kierowcy jadącego w pobliżu, najlepiej zawiadomić policję, podając opis auta, numer jego tablic rejestracyjnych oraz miejsce zdarzenia i kierunek jazdy. Policja apeluje też o przestrzeganie przepisów sanitarnych, ograniczenie kontaktów i spędzanie świąt w gronie najbliższej rodziny. Z ziemi i policji polskiej przenosimy się do włoskiej. Tam także obowiązuje lockdown w całym kraju. Niedziela wielkanocna przebiegła spokojnie. Policja pilnuje przestrzegania restrykcji sanitarnych i nie odnotowała poważniejszych wykroczeń. Centra dużych miast w związku z restrykcjami pozbawione turystów były niemal całkowicie puste. Nieczynne są bary i restauracje. 70 tysięcy policjantów pilnujących porządku miało najwięcej pracy w miejscowościach nadmorskich, gdzie mieszkańcy, korzystając ze słonecznej, ciepłej pogody, wyszli na spacer, na promenady i plaże. W związku z tym, że nie można opuszczać własnej gminy, patrole policyjne kontrolują drogi wyjazdowe z miast. Kontrole zaostrzono dziś, bo w wielkanocny poniedziałek Włosi tradycyjnie wyjeżdżają na piknik. Jutro w 10 z 20 regionów Włoch, w tym w Lacjum ze stolicą w Rzymie, będzie zniesiona część ograniczeń. Otwarte zostaną wszystkie sklepy i większość punktów usługowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W poniedziałek wielkanocny w Polskim Radiu wyjątkowa premiera, czyli koncert kolęd wielkanocnych Joszka Brody z zespołem, mówi redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek. Joszko Broda, jeden z najwybitniejszych muzyków kultywujących tradycję przede wszystkim swojego regionu, czyli Beskidu Śląskiego, zaprezentuje nam kolędy wielkanocne z różnych regionów Polski, także wygrzebane z archiwalnych zapisów. Wielkanocne święta, niech każdy pamięta. Idzie, idzie słońce w górę, a my zaśpiewamy górę. Alleluja!

11 minut po godzinie 11 i sekund 11. Na cyfrowym to same kreseczki. Przybliżamy zwyczaje polskie i Wielkanocy, także kuchni świata. Będziemy mówić o świątecznych tradycjach muzycznych. No, będzie też chwila wolnego, no to może spróbujemy zagłębić się w książki, troszkę może nadrobić zaległości książkowe, ale będzie też i deser, a to nie wszystkie atrakcje. Za kilka chwil naprawdę niezła historia. Będzie także chwila nawet kilkuminutowa na to, by odsapnąć być może po świątecznym śniadaniu przy lekturze w formie dźwiękowej. To i więcej do południa polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. mail i SMS do Państwa dyspozycji. Zdaje się, że tak, jakoś przypadkiem trafiliśmy, Pani Ewa. Och, uwielbiam Coldplay, uwielbiam też Johna Mayera. Rozumiem. Odłożymy to na za kilka chwil, ale zachęcam do korespondencji trójka do trzeciej. Dziś odświętny adres mailowy i 71335 numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. No, w pewien sposób w te niezwykłe święta w pandemii koronawirusa też mam nadzieję, że jesteśmy tym łącznikiem między Państwem. Jeśli tak, to zachęcam do korespondencji, do pozdrowień czy do życzeń muzycznych. Jakoś w te nietypowe święta staramy się być wszyscy razem i bardzo się cieszę, że przy radioodbiorniku właśnie. A zatem zachęcam mailowo czy SMS-owo. Korespondencja z nami dziś w wielkanocny poniedziałek. 17 minut po godzinie 11. Kto by dziś liczył czas? No ale to tak dla porządku podpowiem. Za kilka chwil zabierzemy Państwa do Szczecina, ale wcześniej, no niech będzie taki już po świątecznym śniadaniu sok Lizo. Not the baddest bitch you like. Na twarzy człowiek się zastanawia, co można by zrobić z nadmiarem wolnego czasu w świąteczny poniedziałek. Oczywiście odpocząć, poleniuchować, spokojnie spędzić czas w domu, no bo przecież nie z rodziną, bo wiadomo, że pandemia, ale można się też na przykład wybrać na koncert. No nie na żywo, bo na takie będziemy musieli jeszcze poczekać, ale na koncert online. Szczecińscy muzycy z Opery na Zamku zapraszają na sentymentalną podróż muzyczną. Chórzyści pod dyrekcją Małgorzaty Bornowskiej wyśpiewają największe przeboje zarówno z polskiej, jak i zagranicznej estrady. A szczegóły zna nasza reporterka Monika Suszek. Piosenka jest dobra na wszystko. Znane i lubiane przeboje w nowych aranżacjach, tym razem wykonane przez chór Opery na Zamku w Szczecinie. Koncert będzie podzielony na części. Składać się będzie z utworów Macieja Małeckiego. To wędrówka po zakamarkach ludzkiej duszy, mówi dyrygent Małgorzata Bornowska. Usłyszą Państwo piosenki z tekstami Wojciecha Młynarskiego i Agnieszki Osieckiej. Utwory na chór a cappella wybitnego warszawskiego kompozytora, pana Macieja Małeckiego, między innymi jego niezwykle nastrojowe pieśni miłosne do słów Kazimierza Przerwy Tetmajera. A kiedy będziesz moją żoną, umiłowaną się, wówczas się ogłodnią. Zatem nie zabraknie romantycznych pieśni i piosenek wyrażających tęsknotę za niespełnioną miłością, prawdziwą przyjaźnią, utraconą młodością, a wreszcie za długo oczekiwaną wiosną. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Druga część to powrót do hitów wszechczasów, piosenek z filmów, musicali oraz świata muzyki tak zwanej popularnej, wśród których znajdą się takie utwory jak Moon River z filmu Śniadanie u Tiffany'ego, Time to Say Goodbye czy Besame Mucho. Besame Mucho. Wykonawcami koncertu będą chór i zespół instrumentalistów Opery na Zamku w Szczecinie pod moją skromną dyrekcją. I choć, jak mówi tekst tytułowej piosenki, kiedy przyjdzie wiosna, nikt nie wie, wiedzą tylko wysmukłe modrzewie, spróbujemy choć trochę umilić Państwu ten czas oczekiwania. W imieniu swoim oraz wszystkich wykonawców serdecznie zapraszam. Ciary przechodzą, tak właśnie brzmią korzyści z Opery na Zamku. Na koncert zapraszała Małgorzata Bornowska. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w wydarzeniu, jeszcze dziś jest taka możliwość, bowiem koncert dostępny jest w mediach społecznościowych Opery na Zamku w Szczecinie. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpacz nie, jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role. Na truszczycy bez suflera w najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. Koncert na Zamku w Szczecinie. Polecamy Państwu chór opery jeszcze w mediach społecznościowych do obejrzenia. Do tego, by wziąć udział w tym wydarzeniu, jest możliwość. Polecamy serdecznie. Państwo proponują także nie lenistwo, a ruch. No na sportowo też coś już za chwilkę będzie. Za moment lekcja historii. Miała być lekcja WF-u. Spokojnie, szczegóły za 3 minuty i 33 sekundy. Witamy Państwa świątecznie w naszym cyklu historycznym. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 5 kwietnia 1896 roku zainaugurowano pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie. Panie profesorze, jaka była idea wskrzeszenia tychże igrzysk? Baron Pierre de Coubertin zainicjował wznowienie międzynarodowej rywalizacji w roku 1888. On przedstawił projekt olimpijski, nazwijmy to w ten sposób. Założył Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Coubertin był z wykształcenia pedagogiem i historykiem, w związku z tym... Wyczuwał ideę. Jako arystokrata, reprezentant tej grupy społecznej, ale zarazem pedagog, uważał sport nie tylko za środek hartujący ciało, ale także przede wszystkim za uniwersalną zasadę wychowania idei współczesnego człowieka w duchu pokoju. Taka, bym powiedział, no, dosyć idealistyczna wizja. A czym były te nowożytne igrzyska dla ówczesnego świata? 1896 rok, przypomnijmy. Myślę, że Igrzyska Olimpijskie przede wszystkim były odwołaniem do tradycji starożytnych. To jest jeden element. Drugi, w takim wymiarze politycznym, to jest rok 1896. Na arenie międzynarodowej narastają różnego rodzaju konflikty, co zresztą widać chyba najbardziej oczywiście w Europie, ale nie tylko. Potrzeba takiego działania, które by nie dzieliło, a jednoczyło nie tylko państwa, ale i obywateli. I tak jak już wspomniałem, Coubertin mówił o tym, że trzeba wychowywać człowieka w duchu pokoju, więc tak mi się wydaje, że przesłaniem tej idei było właśnie działanie ponad podziałami. A czym różniły się od starożytnych te nowożytne Igrzyska Olimpijskie? Przede wszystkim różniły się liczbą konkurencji, oczywiście strojami. Tak, w jaki sposób. Też dyscyplinami, które no, mogły pojawić się w wieku XIX, ale myślę, że nie pojawiły, nie myślę, jestem przekonany, że nie pojawiłyby się w okresie starożytnym, takim na przykład jak krykiet, prawda? Więc to są takie znaczące różnice. Mhm. Niezła historia. A w jakich dyscyplinach startowano, przypomnijmy? No właśnie, przede wszystkim była to lekkoatletyka, biegi, bieg maratoński, gimnastyka, szermierka, sporty wodne, kolarstwo, jazda konna, no i wspomniany przeze mnie krykiet, ale jeżeli mnie pamięć nie myli, tenis. Ta idea pokoju na świecie przetrwała, ale w czasie wojen pierwszej i drugiej zawieszono Igrzyska Olimpijskie. Zawieszono i nie zawsze ta idea współzawodnictwa w duchu pokojowym miała swoje odzwierciedlenie w postawie na przykład gospodarzy. Ja tutaj mam na myśli chociażby Igrzyska w Berlinie w 1936 roku, które pokazały, że ten duch współzawodnictwa, rywalizacji nie zawsze idzie w parze z, bym powiedział, z nastawieniem właśnie organizatorów. Oczywiście, tak mówiąc kolokwialnie, pije do zachowania ówczesnego kanclerza Adolfa Hitlera w stosunku do amerykańskiego biegacza Owensa, który z tytułu koloru skóry no, został przez Hitlera zlekceważony. Ale jak pamiętamy, to nie jedyny przypadek taki. Oczywiście, wystarczy wspomnieć chociażby Olimpiadę w Monachium i niestety, ale śmierć izraelskich sportowców w wyniku zamachu przeprowadzonego przez organizację arabską Czarny Wrzesień. Więc takich przykładów niestety też mamy w historii ruchu olimpijskiego. A to niewiele miało wspólnego, prawda, z tą ideą pokoju na miało. Świecie. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. A z okazji drugiego dnia świąt składamy państwu życzenia wszelkiej pomyślności. Spokojnej końcówki świętowania. Tak jest. Draw it home all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away. John Mayer w naszym jeszcze przedpołudniowym spotkaniu. Tak sobie myślę, bo i podglądam skrzynkę mailową z Państwa dokumentacją fotograficzną, jak ten śmigus-dyngus w różnych zakątkach kraju wygląda. Tradycje różne, ale zdaje się, że skutki, no nie chciałbym powiedzieć opłakane, ale jednak tak mi się coś wydaje, że chyba firmy remontowo-budowlane po tych świętach będą miały co robić. Ale widzę, że najmłodsi zadowoleni, uśmiechnięci, a to najważniejsze, więc rodzice przymykają oko na tu czy tam plamę na ścianie. Tiles of higher rank, but I want something more.

Znów miałem kilka ataków i teraz najmniejsze zmęczenie je wywołuje. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek jeszcze będę mógł na serio pracować w laboratorium. Cierpiąc i jak gdyby czując podświadomie, że się do niego zbliża jakieś okropne niebezpieczeństwo, Piotr dręczy się nieustannie myślą o tym, że czas mija tak szybko. Zdawałoby się, że przewiduje swoją rychłą śmierć i ściga się z jakimś niewidzialnym wrogiem. Śpieszy się uparcie, gorączkowo. Zaraża żonę swym niepokojem. Męczy ją ciągłą troską o to, iż ich praca posuwa się zbyt powoli. I Maria zmusza się do jeszcze bardziej natężonego wysiłku, który jednak przekracza granice jej wytrzymałości nerwowej. Bo przecież od lat 20, od chwili, gdy wróciła ze wsi do Warszawy i jako 16-letnia dziewczyna zaczęła pracować na chleb, nie miała prawie ani chwili wypoczynku. Pierwszą swą młodość przeżyła samotnie, pochylona nad książkami. Kiedy zaś przyszła do niej miłość, to także była ona z pracą nierozerwalnie związana. W jedno stopiwszy ukochanie wiedzy i ukochanie człowieka, Maria skazała się na los nieubłagany. Wzajemne uczucia jej i Piotra są równie mocne, jednakie ich łączą ideały. Lecz Piotr ongiś przeżył swój okres lenistwa, bujnych namiętności. Maria nigdy ani na krok nie odeszła od swojej pracy i czasem budzi się w niej, może podświadomie, pragnienie zakosztować nareszcie zwyczajnych radości zwyczajnego życia. Odpocząć. Być chociaż przez chwilę tylko żoną i matką. Piotr tego albo nie widzi, albo nie rozumie. Ona zaś, czując w sobie samej jakiś niepojęty rozdźwięk, traci wiarę w siebie. Oskarża się o brak sił umysłowych, o głupotę, zamiast po prostu przez jakiś czas zapomnieć o radzie, o pracy, o laboratorium. I tylko jeść, spać, nie myśleć. Nie myśleć o niczym. Zwłaszcza teraz, gdy znowu jest w odmiennym stanie. Tymczasem jedynym ustępstwem, na jakie sobie pozwoli, będzie krótki urlop w seminarium w Sèvres. Jedynym zaś kaprysem kupowanie kiedy niekiedy odrobiny kawioru, na który ma ochotę chorobliwą, nie do przezwyciężenia. W ostatnich miesiącach ciąży jest tak przygnębiona i apatyczna, że zdawałoby się nie dba o nic i o nikogo, prócz męża, którego zdrowie jest jej nieustanną troską. Że nie kocha już ani swojej pracy, ani dziecka, które ma wkrótce przyjść na świat. Brońcia, przyjechawszy do niej z Polski na połóg, jest przerażona, widząc to nowe oblicze Marii, przez los pokonanej. Jakim prawem daje życie dziecku? Powtarza. Życie jest za trudne, zanadto cierniste, nie wolno nam skazywać na nie nikogo. Poród jest bardzo ciężki i długotrwały. Wreszcie, 6 grudnia roku 1904, rodzi się tłusty dzieciak z czarnymi, nastroszonymi włosami. Druga córka, Ewa. Brońcia stara się wszelkimi siłami wesprzeć moralnie siostrę. Jej wielki spokój, choć tylko pozorny tym razem, opanowanie i równowaga wywierają wpływ dobroczynny. Wyjeżdżając, pozostawi w Paryżu dużo lepszy nastrój. Maria nie może wcale karmić tej córki, ale zajmuje się nią równie pieczołowicie jak starszą. Tak samo zapisując szczegóły jej rozwoju, pierwsze ruchy, historię pierwszych ząbków. Zawsze wzruszają ją takie maleństwa i stopniowo poprawia się jej stan nerwowy. Uśmiech dziecka okrasza i jej twarz uśmiechem. Z nową ochotą wraca do pracy. Z radością zbliża się do swych aparatów w laboratorium. Podejmuje wykłady w Sèvres. Chwila zamętu duchowego minęła. Maria ponownie wkracza na swą twardą drogę. Wszystko zaczyna ją interesować. Zwłaszcza uważnie i z naprężeniem śledzi bieg wypadków w Polsce i w Rosji, gdzie właśnie wybuchła rewolucja. Maria do Józefa Skłodowskiego, 23 marca roku 1905. List twój, kochany Józiu, sprawił mi wielką przyjemność. Widzę bowiem, że masz pewną nadzieję, że ciężka epoka, którą kraj przebywa, przyniesie jakieś owoce. To samo sądzi Bronka i oboje z Kazimierzem mają dosyć nadziei. Bodajby nadzieje te nie zawiodły. Gorąco tego pragnę i ciągle o tem myślę. W każdym razie myślę, że należy popierać te agitacje. Sama także prześlę wkrótce Kazimierzowi ofiarę pieniężną na ten cel, skoro czynnie przyjść z żadną pomocą nie mogę. Czas jest piękny. Piotr czuje się lepiej. Maria jest weselsza. Oto więc chwila, kiedy wreszcie będzie się można wywiązać z obowiązku już tyle razy odkładanego. Jechać do Szwecji na ów odczyt z racji Nagrody Nobla. Dnia 6 czerwca 1905 roku Piotr w imieniu swoim i żony mówi w Akademii Sztokholmskiej o radzie i o skutkach jego odkrycia dla rozwoju fizyki. Zmiana wielu praw podstawowych, chemii, śmiałe hipotezy co do źródeł energii promienistej, geologii i meteorologii, wytłumaczenie szeregu zjawisk przedtem niezrozumiałych, biologii, wpływ radu na tkankę nowotworową. Wreszcie zastanawia się nad tym, czy takie usługi oddawszy nauce i ludzkości, rad jednak nie może stać się również źródłem zła. Można obawiać się także, brzmią ostatnie słowa jego odczytu, iż w rękach zbrodniczych rad stanie się narzędziem bardzo niebezpiecznym. I w związku z tym zastanawiać się, czy poznawanie tajników natury przynosi pożytek ludzkości, czy dojrzała ona do tego, by z nich korzystać, czy też przeciwnie, ta wiedza jest dla niej szkodliwa. Charakterystycznym jest tu przykład odkryć Nobla. Potężne środki wybuchowe pozwoliły ludziom dokonać prac wspaniałych, lecz są one zarazem straszliwym narzędziem zniszczenia w rękach wielkich zbrodniarzy, którzy wciągają narody w wir wojen. Jestem z tych, którzy tak jak Nobel sądzą, iż ludzkość więcej dobra niż zła wyciągnie z nowych odkryć. Piotr i Maria obawiali się wystawności i ostentacji przyjęcia w Sztokholmie. Tymczasem sposób, w jaki ich tam przyjęli szwedzcy uczeni, zrobił im wielką przyjemność. Zorganizowano to dyskretnie i mądrze, bez tłumów, bez nadmiaru oficjalnych osób. Można było spokojnie i dowoli rozmawiać z ludźmi nauki oraz wygodnie zwiedzić najpiękniejsze miejsca tego uroczego kraju. To też państwo Curie wracają zachwyceni i wypoczęci. Czeka ich miłe lato w cichej wiosce normandzkiej nad morzem w Carol. Przecudna okolica, parę ciekawych, niemęczących wycieczek i towarzystwo siostry Marii, Heleny Szalojowej, która przybywa tam z córką, rówieśnicą małej Ireny. W domku przy bulwarze Kellermana, strzeżonym przed obcymi niczym forteca, życie płynie cicho i jak najskromniej. Służby możliwie mało, posługaczka na parę godzin dziennie i służąca do wszystkiego, z którą się jednak zdarzają komiczne kłopoty, bo w żaden sposób nie chce się ona pogodzić z obojętnością swych państwa na sprawy doczesne. Zwłaszcza Piotr jest pod tym względem zupełnie jej zdaniem niemożliwy. Oto na przykład podała mu pyszny bewsztyk, który zjadł z apetytem i chciałaby usłyszeć jakiś komplement. Na próżno. Więc wreszcie pyta już całkiem wyraźnie, czy mu smakowało. Niestety, odpowiedź brzmi raczej niezachęcająco. Doprawdy jadłem bewsztyk? Owszem, to nawet zupełnie możliwe. Dzieci swe otacza Maria opieką bardzo tkliwą. I chociaż je musi powierzać służącym, zawsze jednak, nawet w okresach największego przepracowania, znajduje czas, aby sprawdzić, czy dobrze spały, co jadły, czy są zdrowe, wesołe, czyste, porządnie ubrane i uczesane. Irena zresztą potrafiłaby się jej sama przypomnieć w razie potrzeby. Ta mała despotka stara się jak najbardziej zagarnąć matkę dla siebie. Jest o nią zazdrosna, nawet niezbyt chętnie widzi, że ta zajmuje się także i małą. Niesłychanie kapryśna w jedzeniu przyczynia tym wiele kłopotu Marii, która nieraz musi szukać dla niej po mieście jabłek i bananów, które by dziewczynka ostatecznie raczyła spożyć bez sprzeciwu. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. A dziś w odświętnym odcinku, jak słyszeliśmy, tak rodzinnie. Zatem u państwa Curie zachęcamy jutro przed południem na kolejny 52 fragment naszej powieści. A za 4 minuty w samo południe serwis informacyjny Trójki.